أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دين مخي هم دا منافقانو د تیخ دی او د بزدلا د هغې بیانو شو او د هغوی د بهانو د هغې بیانو شو. دی آیات کې الله جل جلاله بیا مزید زورنه ورکوي او تنبیه ورکوي دغه خلکو ته چه منافقانو نو اللہ پرمائی قلو آیا پیغمبرا من ذلذی سوک دے آغا ذات یعصمکم من اللہ چه تاسو بچ کی دا عذاب دا اللہ نا دا شکست در کولو دا اللہ نا ان اراد بکم سو کچر ارادو کی اللہ تعالی پتا سباننے سو ان دا تکلیف یا دا شکست یا دا عذاب سو ناکار شه د ویل کی هر ناکار حالت الله غوړي پتا سو باندې راولي نو سوګ د چې الله نه علاوه تاسو نه دپکی او اراده بكم رحمه او سو او که اراده وکي الله پتا سو باندې د رحمت نو سوګ د چې تاسو ته د رحمت بځه باندې تکلیف در رسيات الله رحمت باندې خبر زه اندر اعلی نو مختلف رسو معنا شکست او در رحمت معنا فتح سو معنا بد حالت رحمت معنا حالت سو معنا تکلیف او رحمت معنا راحت خو بهر الله عام الفاظ دي او دا حقیقت دی دا د تبلیغ والا عقیده ده چې کون کې الله تعالی ده الله وی کزه ها حالت راولم نو سوکشته چې لري کی د پېګي کاله د رحمت اراده وکي نو سوکشته چې دا غي په ځبه نه تکلیف ور کی چې نه رحمت بني نشته سوک په الله باندې غالب راحت رسون کې دا د الله ذات ده او کاله تکلیف چاته رسي مصیبت رسی پریشانی رسی نو سوکشته د الله نه علاوه چې دغه تکلیف او پریشانی بندگی نشي د بکول زکه دا ټول اسباب دي او اسباب چې دي داخلي لوخي دي پدې کې نه پاو zarar د چا طرف دي د الله د طرف راحت او پریشانی د چا طرف دي د الله د طرف جنگ سبب د شکست او فتح د چا طرف ده د الله د طرف الا له الخلق ولا مردا ټول مخلوقات دي او پدې کې نفع ضرر راحت مصیبت تکلیف پریشانی دا د الله د طرفه الله کده راحت په فیصله وکړه نسو کې په تکلیف نشي بدلولې او کله تکلیف په فیصله وکړه نسو کې په راحت باندې نشي بدلولې اسباب اس نشي کولې ترسو پورې چې د الله قدر او قضا او د الله اراده هغه سره شامل حال نه دا مخلوق ته او مخلوق د اراده د خالق نه بغیر دا صفر دي خبر ده تعالی او که مخلوق سکول غواړي د الله اراده وسره شامل حال شو نو بیا کول شي خبر ده تعالی ولا یجدون لهم او دی بنه مومی د ځان د پاره د دوی د پاره من دون الله ما سوا د الله نه ولین سو کولی سو کارسا سو کنه پور کون کې چې دی ته پیدا ورګي سو دوست ولا نسویرا او نسوک امدادی چې دی باندې راوستي zarar چې کوم الله راوستي د دې دپګي چې کله الله جل جلاله نپن ورکې نو بیا سو کولی نشته چې نپ ورکی او چې کله الله جل جلاله عذاب راوسته دي نو بیا سوکشته دي نه چې عذاب د پکی غ تکلیف د پکی نو معنا او خلاصه د آیات دا شو ولی الله تعالی دی نصير الله تعالی دی نه پاو ضرر ورکون کې الله تعالی دی اسباب خالی لوګی دي بغیر د الله د اراده نه او انسان کا اسباب راولی ترسو پوری دا اللہ اراده شامل حال نی نو ایس نشتا نو دے منافقانو تا اشاره دا چه تاسو زان لے اسباب پیدا کوئے تیخت کوئے حکا اللہ ضرر اوالی نو تیخت سنیش در گولی قد یعلم اللہ المعوکین منکم والقائلین اللہ جل جلال ہو په دې آیات کې زورن ورکی بازی منافقان لازم چې هغه به نور خلق د جنگ نه منکو وی نبی اسلام سره مبا پاتې کېږي میدان حالات خراب دي ډلې راغلي دي ټول کافران نزان وجنه نو نور خلق به منکو او دا غرنګ چې کوم خپل رونه د مدینه ته وتیو نو والقائلین له اخوانهم هلم ویلنا خپل رونه ته به وې مون طرف ترازه پریدوی نبی علیہ الصلات والسلام نور بهم منکل او خپل پیملی بهم اغه منکل الله وکد یعلم الله الله ته معلوم دی المعوکین اغه چې خلق منکای د نبی علیہ السلام د ملګرتیان او د جنگ نه منکم پتا سو کې الله ته معلوم دی منافقان والقائلین او اغه کې منافقان الله ته معلوم دی چې اغه وینا کوي له اخوانهم خپل رونو د مدینه والدا حلم ویلینا رازه مدینه ترادن نشه بار خندق سره دی رہے حلم ویلینا مونگ تراشه او اللہ بیاد دی منافقان حقیقت بانای ولا یاتون الباسا الا قلیل دی جنگ تا نرازی مگر لغن تا ریاو سمات تا پارا شهرت تا پارا دمال غنیمت تا لالچ تا پارا دغی تا پارا لغن ترازی نور دی کی ایمان نشتا جنگ پا ایمان کی گی دې کې صبر نشته جنگ په صبر کې دې کې بہادری نشته بزدلی را او جنگ په بہادری کې کې په بزدلی باندې نه کې نو دې کې منافقت ته ایمان نشته نو چې ته د ایمان والو د مسلمانانو د مسلمانانو د ملک دفاع کوي ولا یاتون الباس الا قلیلا اشحتن علیکم الله وی بخیلان دی پتا سو باندې نو بخیلان دی پتا سو باندې بخل کوي په خپل بدنونو سره خپل بدنونه جنگ کې نه جنگي بخل کوي په خپل مالونو باندې نو جهاد کې خپل مالونه نه خرچ کوي پتا سو بخیلان دی خپل مالونه نه خرچ کوي خپل نفسونه هغه نه خرچ کوي نو بخیلان دی الله وی او بخل ناکار صفت تے فیضا جا الخوف او هر کل چراشی یر را اے تو هم تبدیوین اے پیغمبر دا منافقان ینظرون الیک چدی بتا تا گوری تا دورو اعین هم چتاوی کی بستر کی ددی دا وجه دا یرنا کل لذی پشان دا اغا کس پی دم را یر با پی غالب شوی یوغش علیه من الموت چه پا اغا باندی بیحوشی را وستی من الموت دا وجه داغ سکرات الموت نه د وجدو زن کدن د مرګ نه الله وی دومره یره په غالب شي د جنگ کې جهاد کې قتال کې چې داستر کې داسې تاوی ګرا تاوی کې او تا ته ګوري او داسې به هوشي وون ته پراشي داسې یره پراشي چې گویا کې پدی باندې مرګ راغلی څنګه څنګه سړی باندې مرګ راغلی او سترګې برګي برګي کې کې نو دی هم داسې وار خطا شي نظر نکار صفات دی یو پدی کی بزدلی و یو بخلو او حدیث پاک کې نبی علیہ السلام د دې دواړو نه پناه غوښته صحیح بخاری کې کتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر هغه کې روایت ده پیغمبر علیہ السلام کلمات هغه یاد کړیو داغه نه پناه غوښته او نبی علیہ السلام به حکم کو صحابه ته چه دینه پناه واړي او د نبی علیہ السلام صحابه وبم جنور ته تعلیم ورکاو اللهم اني اعوذ بك من عذاب اللهم اني اعوذ بك من البخل یا الله پناني سم د بخل نو بخل نه دعا کې پنا پکاري واعوذ بك من الجبن او پناني سم د بزدلانا چون جنگي ګم کافر سره واعوذ بك ان ارد ان ارد الى ارذل العمر او پناني سم دا چې زو واپس کړشم ارذل العمر ته ارذل العمر دي ته چې سړی بيخي بوډا شي د بل محتاج شي د کار مار پاتې نشي ندی ته رزیل مو بیکار د کمزوره عمر د عاجز او د ير عمر بیکار اومه ندی نه پنا پکاري سړی چې پټم باندې وفات شي نو دې داخله کوم دې د مرګ پرده خبر ده انده لګن نبی اسلام هم داسي بوډا والی پنا وخت واعوذ بک من فتنه الدنيا یا الله پنا نسم د فتنه د دنیا نه د فتنه د دجال نه واعوذ بک من عذاب القبر او پنانی سم د عذاب قبر نه ندی شیزون نه پنا پکاري ندی آیات کې چې کوم دو سیزونه راغلي دي پیغمبر علیہ الصلات والسلام روایتو کې به تعلیم ورکو صحابه وته او دا غرنګي بیا به صحابه هم بعضی صحابه لکه سعد رضی الله عنه تعلیم به ورکو نور تا د دې کلماتو د یادول پکاري الله پرمحي فیضا ذهب الخوف او بیا د منافقانو مذمت بیانې هر کله چې یره لاړ شي نسلقوکم دی مخامخ کی گی تاثرا یا ضرر در کی تاثرا بی السنت حداد پا غجب و تیرو سرا پا جب و تیرو سرا سنگا چی اس پناو چالا کٹ کول کئی نو چی کل ایر اللہ شی نو بیا پتاسو بانے غیبون لگی تاسو تا سے اکڑو تاسو تا سے اکڑو آو تاسو کی غیبون آگا بیا پیدا کئی پتاسو کی خبری کئی بیا جب تیز شی آگا وقت کی خو نظر گڑ وڑی تبوی دی په مرگ په حالت کې دي او چې یاره ختم شي انو بیا به حاضران شي او بادران هم د توري بادران نه دخلي بادران شي دخلي صرف د جبي zarar در کې غیب بیانې ته خو یری دي ته خدا سي نو د جبي zarar دا نقصان دي د دیو جنبی له صلوات و سلام یو روایت کې فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده کامل مسلمان هغه چې داغه د جبي او داغه د لاس نبل پامن باندې شي نو منافقانو کې یو صفت خطرناک داو چې جب باندې zarar اشهتن عل الخير او بل اشهتن اشه معنا مخ کې تیر شو بخیل دغه د ویل کې بخیل تا اشهتن عل الخير بخیلان دی په خیر باندې نس معنا شو چې بخیلان دی په خیر باندې بخیلان په خیر دادی د خیر کار دادی چې دوی کوم الله کوم حکم کړی جهاد هغه دیو کینو داغه نه بخل کوي جهاد نه کوي الله حکم کړی چې مال دی خرچ کړی شي دا الله بلار کی نو بخیلان دی په خیر باندې د خیر کار نه کوي الله حکم کړی دی چې الله طرف ته دعوت ورکړي شي خپل عزت ته دی بل جاه ته دی اونکه چې انسان نزان لکته کی بل نه دی دعوت ورکړي نو بخیلان دی په خپل جاه باندې خپل جاه بچ کئ علم بلته نخی نصیحت بلته نخی بلته نور کی بخل دی په خیر باندې چې کم د خیر کارونه دي دا ظالمان منافقان پاغه باندې بخیل دي اشهتن الخير یا یو بل سره محبت شو د مسلمانانو دفاع شو د ملک دفاع شو دا ټول خیر دی پر خیر باندې دی بخیلان دی اولائک لم یؤمنوا الله فرمای دی حقیقت کې دغه صفاتونه والا کسان چې کم ذکر شو صفات منافقان لم یؤمنوا دی حقیقت کې ایمان نه دروړل فاحبط الله اعمالهم الله برباد کړو ختم کړو د دې عملونه ولې برباد اینو د عمل د پر ایمان شرط وسړي ایمان نه دروړل ټول منځونه کوي زکاتونه ورکړي د امریکای والا مسلمانانو چې کم ځای کې ملک کې طوفان راشي د غنمون رالي نو دا به دې ته پیدا ورکړي دنیا کې به الله جل جلال حسن اسراحت او تورګي خدا اخرت کې پیدن ورکی دا عمل برباد دي ځکه دا عمل د قبولیت د پر ایمان شرط الله وی دی ایمان نه دروړې نو فاحبط الله اعمالهم الله جل جلال هو د دې اعمال هغه برباد کړ وکانه ذالک او دا ختمول د اعمال چې ایمان وته مخدنی ایمان شرط د قبولیت د اعمال د پاره وکانه ذالک علی الله یسیر او دا کار په الله آسان یحزبون الاحزاب دی گمان کوي پټلو باندې پدا کا پیرانو باندې لم یذهب چې دی نه دیدلی اې د منافقانو سره دومره یاره چې هغه لړل خدیبه بیا هم دا گمان کوي تلی نه دی کافران واپس شي ویني دي هغه به مدینه ختمي مسلمانان به ختمي الله فرمای دا د دې هغه خوف او ير بیانې بوزدلی بیانې الله فرمای وی ات لحظه بالفرض کدا کافران دوباره راشي دي مدینه باندې حمله وکي نو دی د دې کې بیت بسی الله وی الله مخک نه د دې بیان کې کافران لا راغلي دي او بالفرض د دې هغه بوزدلی بیانې وی ات لحظه او کراشي دا کافران دوباره نو یودو دی بخوخی لو انهم بادون فی العراب کاش چوی دی پسکے دی بادون اسے دی پی العراب دا عراب والا سرا دا باندو والا سرا مدینی خواکم نوے چا تلر باندو کے اسے دی یا سلون آن امبائکم او بس تا پوسن ہے کول استاسو دا خبرون شیرا مدینہ کسو شو مسلمانان اوال کنا خبر داندال دا جنگ منگ شو کیا ندی خوب از دا بے خوخول اللہ وی چ خل لري وي نه د مديني نږدې وي نه په مدینه کې دن وي چې تل لري په باندو کې وي صرف خبرونه اورې دي خبر ده اندل نو صرف په خبرونه باندې او کشمیر ته پته کیږي شل کال افغانستان کې طالبان او جنگیدل نو امریکایانو تخته خبر ده اند کيو مزمتو کې او بل مزمتو کې کټول مزمتو کې نو صرف په خبرونه باندې اورې دو باندې اغه نه پته کیږي دا د منافقانو څخه پته خبرونه صرف معلوم نه مسلمانانو حالات معلوم البکار دي چې دعاګانې وکي او سره وسره کومکم پکار دي هر څه پکار دي مؤمن له هر کوشش پکار دي د مسلمانونو سره الله وی دی بخوخوله چې دی وی په باندو والګي یا سلون انم بایکم تاسو د خبرونو تپوسی کوله او الله پرمای بل فرض ولو کانو فیکم کچره وی د منافقان په تاسو کې نستاسو په سپونو کې حاضر وی جنگ پر اغله وی مجبوری وا نو الله پرمای ما قاتلو دی بجنگ بیام نوکڑه الا قلیل مگر لغون تی جنگ دخپل بزدلی دو وجه نبیا جنگ نکو دغرنگی دخپل بزدلی دو وجه جنگ نکو دغرنگی دخپل منافقت دو وجه جنگ نکو او دغرنگی دخپل یری دو وجه جنگ نکو او دغرنگی پا جون بانده د حرس جدی پا جون حرسان دی مرگ نیریگی نظریه نشتا و داغی دو وجه اللہ پرمائی دی جنگ نکو الا قلیل مگر که جنگ کونو دریاو د سمات ته پاره ادم مال غنیمت د لالچ ته پاره لغون ته جنگ به کو مستقل جنگ نه کو قل و یفهم برا من الذی سوق د عکس یاسمکم چتا صبح کی من الله ادا عذاب د الله نا ان اراد بكم کچره راتو کی الله تعالی پتا سبحان لی سو اند عذاب او اراد بكم رحمه یا ارادو کی پتا سبحان دے د رحمت نو سوق د چتا سوت د رحمت پز مصیبت رسے ولا یجدون او دی بنمم لهم زانون لپارا من دون الله ما سوا د الله نا ولین سوک دوست چ پیدا ورکی ولا نسیرا نسوک امدادی چ عذاب ته تپکی قد علم الله تحقیق سره معلوم دی الله تعالی المعوکین من کون کی اڑون کی خلق لرا د جهاد نا من کوم پتا سکه والقائلین او معلوم دی الله تعالی تا غوین کی له اخوانهم جدی وین کی دیرونو تا هلما الینا راشه مونتا مدینه تا الله تعالی معلوم دی بچ کېدنی انشاء الله عذاب ورګي ولا یاتون الباس الا قلیلا او دین راضی جنگ تا مگر لغونته اشهاتن علیکم بخیلان دی پتا سو باندې فاذا جاء الخوف فسباغ وخت کې چراشی را رایتهم تبوین دی لرا ينظرون الیک چدی بغوری تا تا تدور اعینهم تاوی کی بستر کې ددی کلذی پشاندا ما هغه کسو یوش علیه من الموت به شرا واست شوی دا پاغه باندې توجه د مرګ نه فاذا ذهب الخوف فس پاغه وخت کی چلاړ شیرا سلقوکم دی بزرر ته کی تاسو ته به السنتن حداد پاغه جبو تیز سرا اشهتن عل الخير داس حال کی چ بهلان دی په خیر باندې اولایک لم یؤمنو دا صفتن وال کسان لم یؤمنو حقیقت کی ایمان نه درول صرف جبلا فاحبط الله اعمالهم پس بل الله برباد کړی دي عملونه دي وکانه ذالک او دتا احباط باطل اول د اعمال علی الله الا تعالی باندې یسیرا آسان یحسبون الاحزاب دی ګمان کړل د کافرانو باندې لم یذهبوا چی غین دی تلی و یات الاحزاب او کچری راشد اٹل بل فرض دوباره مدینه باندې یو دونه دی بخ خیلو انهم کاش چوی دی بعدون او سیدون کې فلا اصحاب باندو والا کې يسالون عن امبائكم دي تفوسنا کولان امبائكم د خبرونو استادو ولو كانوا فيكم او کچره دي وي پتا سو کې په حالت د جنگ کې ما قاتلو دي بنو جنگي دي الا قليلا مگر لګون دي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله سعد عافيت فرات را نصیب کی الله خیر برکت را نصیب کی یا الله دې کتاب سره محبت را نصیب کی الله دې کوم خصيفات بیان کی الله دا غي په بدن کې په ځان کې یا الله په امت کې دراوستو توفیق را نصیب کی غلط صفات نه موږ وسات یا الله راضي شو پر رضا نصیب کی یا الله زم ګناونه معاف کی قبر حشر په صلات خیر دا ټول آسان کی الله راتلون کې منزل نه ټول آسان کی راضي شو Thank you.